No, no. Μαζί τα τάνη. Αλήφουνοντι, μαζί τα τάνη το καμάμε σε κρατάς και σταστά. Μας αλήφουνοντι. Σε καμάτι τα τάνη το καμάμε μοσαβεατέ νορτέ έστε, σα. Θα σε κοιτάς τα. Χωχω πας αλήφουνοντι, σα. Ετράς πω ρητήσεις. Σε ασβάβδε μάνα σέρτε καμπηλή δε αυσάφι να δει. Ο αλήφουνον χωζαβάτι. Μετά τσαράγκα σαβάτα φαράδα. Δεν με τα βάγκες αφαράδα. Τους τη δουλειο ξένα, αλλά τα μοχωμάχουν ξένα. Με σούκια, νοσ Σα, με γιατί παραδάει για που χασίλε για όποια δάει. Και αλήφουν ασβάβ δίχω που ετεμπάρτε σε βασφιέτ σαρά. Α, βασφιέτ και δούμε αν είναι για δόκτω μάδα και πεντά ζαίτ, και πεντή σάρτρα διδάξει ζαίτ. Ποβόσαφτε ζαίτ σαρά, για ποβόσαφτε μουσαβάτ σαρά. Και δά μουσαβίτη τα λεφάνι τα νησαρά, πατσέ σε λεκά λεφάνι τα νησαρά. Но я по вас сфете зядет сара саб азбавди я по вас сфете зядра но вас сфете тимшаруга хос вас сфет марам шарула самжге ал алиф ва нун алиф ва нун азбавди мана сарфти зо дроша ча алиф ва нун ви ау гайр мусариф ва нун ви лака надман جی فورай надман ша алиф нун шта ау гайр мусариф تبتا كاتش الالف والنون الالف والنون شدا الف والنون شدا الف لام سجدا عهديدي دا الالف والنون شدا الف لام عهديدي كم الف نون شا آغا پاسباب ده مناصر ششمر رشي جي فشي قنا يدا اتراد رنو ودرشي چه پا نصراش نون شتا بيني بيني نا مطلق الالف نون ندي يبا ندمان شدا اتراد ندمان شدا الالف نون شتا نو تا خیر مسرف نے تکا چھ مطلق الف نون مجد الف نون سبب نے دیا غیر مسرف اگ الف نون چا دے اسباب دے چرا دے منا سر دے او اسباب دے منا سر دے پر شرائط پر زراون مطلق الف نون ہن دی غیر مسرف دے پر سبب کوئی شک نہ مدو وجہ تے الالف و النون المعدودہ تانے دا سے الف نون چا گا شمیرلی شوی دی من اسباب منا سر هو تو سمیان مزیدتین او اغا تا خلط سویه چی دا مزیدتین دی هاں اغا زاید سی ورده نفس کلمه اللہ علف نون نا ویلی مزیدتین دی لانا من خروف زواید دا خروف زواید ندی خروف زواید خمزا دی هاوی تو سمانا سالتو مونیها الیوما تنسا ہو دا ایستو شاگرد آقا بیای غاتا شاگرد دبستان ایستو دبستان که دخو خورف زواید کی میدی خورف زواید کی میدی ده تا چه سآل تمو نیها سآل تمو نیها طالب خالش مشخم پشتان آنه دوبر نکردی سابور را را بیام جا ده چه سآل زواید خورف میدی اليوم تنسا هو مستند نے بیر کر لیا اليوم تنسا نن لے چکڑا بیر کر دو تے جے کسو نے گن درو شوید نے میں بیر کڑی دو تے جے ہو درو ورا ہو میں گد ورا ہو درو شوید سے بل چکر گئے شاید دامے درو شو دامے چکڑا ہاں سوال تو مونی ہا او کر تے کہ اليوم تنسا ہے کہ ہوی تو سمانا ہے مو مراخ دا شرط ہوی تو سمانا فشیم ننی وقت کن تو کت من ہوی تو سمانا پیشے کنا سمانی چربی شزونی تا نو دا مانا حوی تو سمانا امو مخابات تیلی چا سارا چربی شزارا وقت کن تو کد منزی وقت نایی حوی تو سمانا چی چربی شزی متاثر کاوی اس کسا خبر حوی تو سمانا فشای امنانی وقت کن تو کد من حوی تو سمانا دا حوی تو سمانا یا سآل تو مونی ها یا علی اوما تنساو دا مان خروف زوائی دی نو عرف نون تا سکا گایی چی دا خروف زو چ چیرتا سین غا دا خروف پی دو زاید نه پس سمیا چھ دا خوشتا پس سمیا چھ سین خوشتا دا مرا چھ کا زاید وی بیو دے دی تا چھ کی دا سوچ گو کے دا نہ دو چ چیرتا دا خروف پی دا زاید وی کا زاید وی بیو دا وی دا مرا اس پہ پیش سے دا دا خروف دا وی کنا پے دے سے شاکین دے او تو سمیا نے مزارعتین او بلی بل نم سدای مزارعتین ورته یی مزارعتین ایزن مزارعتین مناد مشابهتین سره ویلی ل مزارعت ما زکتی دا دو سره مشابه دی الفی تانیس د الفین دی تانیس سره فی مال دخول تای تانیس علیه په مناد دخول د تاره تانیس په دی پوښه کنه عادت مشابه مزارعتین هم یي او مزیدتین هم دی نو په وسط ته یاد سره یا په وسط ته مشابه سره داس باب نو وس پیټه کوي شروع غي نو وس شمرل داس باب د مناصب نه ورکوته صحیح صحیح شو ولن حادث في خلاف في ان سببيت لما نصرف اما لكون مزيدتين وفريت من المزيدان او اما مشابه لفيتنس پدې شي اختلاف ته چې دا سببيت په کومه اعتبار سره پدې اعتبار سره چې دا مزيدتي په وسط زیاده سره چې وخنه پدې وجه سره دا سبب من نصرف دي کپدې وجه سره دي چې نه دا مشابه دي لفين چې سره نو دوه ملي نه چې دا په وسط زیاده سره ځکه چې دا زائد دي په مزيدون علي اکیب کلمہ من چې دې درته یو د پورا فراد او زیاد او مزید فراد مزید علی بی نو فرایت په شروع او وصفیت په شروع واش وا او سې کې چې نه دا مشابه دي چې سره د الفین دي ثاني سره پاتې شي فی ادم قبول تا ای چې څنګه قبول ای تان قبول ای او مشابه کې زیاد مشابه بي سوي فرایوی په دا وجه سره فرایت په شروع ای په دې وجه سره دا سبب خود د دوام مذهب خوندوار دی چې دا چې سبب دي په اعتبار د مشابهات سره دی چې مشابه دي د الفین دي ثاني سره نه پدې سره چې دا ځای دی ویل کدا پدې وځي سره د دې او سبب وای خو نه دمنه بیا غیر منصرف وای ځکه الف نون مزیدتین دی وصفیت ته بشي بس به پکور دا چې څه وای غیر منصرف سره څنګه غیر منصرف ویلند غیر ځکه چې مشابهات اند چې سره څه قبلای دا قبلای نه دمنه ته نه مانستای نو ملي میز دا چې دې دې دا سببیت پر دې اعتبار سره دای چې دا مشابه دي د الفین ته نه سره پته شي په عدم قبول دای سمجه شاکیم والراجح هو القول الثاني او راجح چې کوم کول نه دوام دی نه به دي شاه ثم انهما ان كانت في اسم متوجه شي د سبق ته ورنه د خپل متوجه سبق ته کسا اسم دوا قسمه ده دوا قسمه استعمالیږي اسم مقابل لچا د فعل او د خبر یو اسم مقابل د صفات اسم چې مقابل دی فعل د حرف او خبر دی اسم دا معنی کوي چې کلمه تدل علی معنی نفسه غیر مقتن به اخذ الاذنات په معنی سره به دا اسم ستید مقابل دی فعل د حرف دا به اسم فاعل تا اسم مفعول تا صفت مشبعه تا جوامد تا زید او اون ته به دا اسم شامل شه او دا اسم چې دا بل معنی د مقابل دی صفت اسم سمانا چې صرف په ذات دلالت کو وصف خاص پشي او مقابله شي صفت هغه اسم ته یی چې په ذات مع صفات څخه دلالت کوي نه به دي لکه زارب دی یا رحمان دی یا داس نو وس دولته چې اسم ذکر دی په درو دي شي دولته هغه اسم دی چې اسم مخزبر نه مراد چا مقابل دي چا دی صفات دی نه هغه اسم چې مقابل دي چا دی اسم فعل حرف دی نو چې دا معنا دی وکړل ته اعتراض ورته دم چې ته چې ان کان تا فی اسم دالف مددین کا په اسم شروع فشرته العالمیت بعالمیت تشرت لك عثمان یا عمران یا خبر به کړ به عالمیت تشرت او وین کنا تا فی صفته فشرته انتفاع فولانات وکیل وجود فرا نو په برشه تعرض وندل چې ویل دنه درمنی میږي چې په اسم شروع شرط عالمیت په دمه په شای نشته او یو نه درمنی میږي نه عالمین نه شرط څه شرط انتفاع فولانات دا یا وجود فولاده خدا به کلام ژه تعرض لري یو او بل عطف او صفاتن په اسم باندې عطف نه کوي ځکه چې خو صفات اسم دی نو عطف ته شي په خپل ځل دي په موضوع مو ماته مته نه ځه زره بغیر ځل دي نو ته ودا کې ولته اسم مقابل دي چاره چې کله اسم مقابل دي صفات ذکر شي چې کله عام مقابل دي خاص ذکر شي دا سو یا دا کله دا چې کله عام مقابل دي خاص ذکر شي نو مراد دي عام نه مساوي دي خاص هغه افراد چې مساوي دي چاي خاص وي نو دلته اسم عام دی خو مقابل شي ورسې صفات خاص ذکر شوی دی اسم خاص ذکر دی نو ته د عام نه هغه افراد وخت چې عام سوا دي جنبي صفات نه نو اسم جامد وخا اسم مخزو په خبره به شي کنه اسم مضارع اسم جامد سر دي بخاصي شي نو اسم سره ده چې کدا د الف نون مزیدتین څه دي دا کچره په اسم شروع نه بیا د پروي شرط چې عالمیت بس خو شو کنه او که صفات داسې اسم شروع چې صفات مو صفات مو داسې اسم چې په ذات مع صفات کې څه کوم دلالت کوم د پښه څه شاته متوجه شي راځي نو لږه نو پښه بیا اختلاف ده څه کیږي چې انتفاع او فعلانتن په شرط انتفاع او فعلانتن څه مرچ موانس وي په وزن د فعلانه څه مر په موانس وي بتا نه بس موانس په چا سره نه پتا سره نه پتا سره نه او څه کیږي چې نه وجود د فعلا په شرط څه مر موانس وي په وزن د فعلا وي الف مخسره وي چې اې څه د وسره غرض یو ده چې څه کو نه پشه تا نه پشه د دا مقصد چې سیمه شبيات د الفین تانی سره څه شي کاوی شي ا مضبوط شي زکه چې الفین د تانی باندې تانه رسي میره ته نه برسي زکه چې خپل علامه د تانی ستي چې بیا تا پر شبي استعمال علامه تانی سره بیا خو بیا علامه خوندي چې ما کده زکه بیا به استدراک ورسي الله وره درې مې کلمه او بلند شته بل ته تشته نو لہذا د دې مشابهات کامل دی غاصره وره ګرځي الفین ته پد شتري نه وي وس څیکې چې اتفاق فنانات نن الله خوته خدمت وکړه ابل کولې چې نا لشکي مضبوطه کا چې دا سه تیوچ په دامه دلیل موجود وي چې په اتفاق دې باندې دلیل څه وي او اویرې چې مونږ نه پوهسنه بالا وی دا لفظن دلیل هجه په موجود دي چې په دته نه کوم نه نیر غرض ده دې سره یو چې اتفاق فراغات او اتفاق دې دو چې ټول خو ايي چې خیر دې لفظي دلیل هم سره موجود وي ایسې دی وګرا رحمان سے اختلاف ہے. رحمان منصرف تھا کہ غیر منصرف تھا رحمان پتہ سے اختلاف تھا یو اس دالف نون وزیرت ہی نہیں رحمہ رحم الرحم خور فیصل خدا دری تھی دالف دعا الف نون پشت دیتائی اس پتہ سے اختلاف تھا کہ رحمان منصرف تھا کہ غیر منصرف تھا نو یو مذہب دا سی ہے چدا منصرف تھا نہ غیر منصرف تھا ویل چا کم شرط میجو تا مانا لگا ولا وچ انتفاد فالاناتین دا پش موجود ہے ذکر رحمان دے خدای صفت تھا پتہ سے مانس نہ رسی نو رحمانتن موانس اندر رشتا نو انتفاع دی فولاناتن رغلا بچی انتفاع دی فولاناتن شرط موجود شد دی آیا صفت علف نن مزید تین شرط موجود ہے سی چا شو غیر منصرف او ابل مذہبی چه نا تا لبزی و غا خوچی موانس جی پوزن دی فولا خوی او داد خدای صفت ہے داد پر موانس نم بیتاشتا نبیل علف ترون رن رحمانتن ستا نرحمانتن خوی شو کنا پتش موانس موانس نچاریش نو وجود فولا شتانا نو شرط نشم موجود لہذا دا منصرف تا ومن ثم اختلف فی رحمان دون سکرانا پس سکران شا اختلاف نفتا بیل اتفاق غیر منصرف تا ہے ذکا معنی سی سرسی سکرار درینی سکرار سی سکرار او سکرار جا روح اللہ نو انتفاع دی فولاناتین ہر روح اللہ دی وجود دی فولان شا پا دوا سر مذہب بینا شرط موجود دا ہے لہذا غیر منصرف تا ہے یو اسفیت تا پشے ویبال علیہ من مجید تا ہے دون ندمان اپن ندمان شے اختلاف نشتا بل اتفاق منصرف تھا بل اتفاق سے الف المزیدتین شتا وصفیت شتا خوش الف المزیدتین پر میکم شرط لگا ورا چې انتفاع د فورانه تند یو وجود پر ا شرط نشتا بلکه مانا سی پوزند ندمان اتون دای او ندمان اتون چې روح لا خو نه انتفاع د فورانه تند روح لا او نو وجود چې روح فعلا روح لہذا شرط موجود نشه نو ندمان څه شو پوښ کنا ایسرشا په تو یو اعتراض ورنشي بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم رحمان نون من زیرو غلا او رحمان په یی مذهب باندې چاچې کی مصاری بلی په مذهب باندې خصای د کسره برشت خو چاچې کی غیر مصاری بلی په مذهب بلی په کسره په خو یی بل اتفاق د ته کسره بلا کسره بلی ورغلی ها محمد دوی کسره ورغلی تصفت شو شو الف لام چې پیدا کړشي یا بل چاته اضافه شي دا نه ته دا چا اضافه شي دته دا شوی دته دا شوی بسم الله اسم اضافه تر الله ته شوی اخر الله د صفات الرحمن په پدې باندې نه شي په صفات تر یا مضاف نه وکړي پدې باندې دایم مصارف نه کړی چې دایم مضاف بل چاته یو یا څه پیدا کړی الف لام درګه زده کړي اضافه دا معنا نه چې دایم مضاف نه وي بیا دې کسره پرواله نه چې دای څه وي دایم مضاف شي شاز متوجه ورڅ سبق متا ولا یا سما انهما بلد بسر ان كانتا في اسم يعني شا ان كانتا اذا كانتا زمير شتر اجد وش الف مزد مصالف المزيد دوادي زمير من تصنيف ورسك راجع وش شا يا فشرت وش زمير شتر اجد ورس فشرت والعالمين وش دا الف المزيد وش بيعمل تاخد مفرد براجع تکا چې په الف لام نو په الف نو مزید ته نشي دوا جهات دی ذات په اعتبار تر راځي او کسې په دې اعتبار تر راځي دا وصفیت دا وخلې سببیت دا وخلې نو سببیت په اعتبار تر خو سبب دی نو دا مفرد دی نو زمير باندې شرط هو راځي او ذات ته چې وکړي نو ذات په اعتبار تر خو دوا شي نه نو زمير په کار ته شي راځي ان کان تا فی اسم اعتراض به ورزی شي اسم ورسته صفت په ورته مقابل اتم ته ته کې مراد اسم مقابل چا ده د صفت ته یعنی به دا مقصود به سره ما يقابل صفته فاين الاسم المقابل للفعل والخرف ا اسم چې مقابل ده فعل اما لا يدل على ذات ما ياخذ الارض نو اما لا يدل على ذات ما یو دلالت نو پتا سزاد لو خدا ما صفات من صفات یا خو نو کو دلالت پتا سزاد مزه چې خلا صفات مخسر شوه وي اما الله يدل على ذات ما لو خدا ما صفات من صفات کر جنو مخرا ہے اما الله يدل ده په ونسه زکارا مو اسم چې مقابل دی فرد خرته اما الله يدل یا حسنکو دلالت نکو على ذات ما په ایک ذات باندې لوخ زما صفات چه سره په ایک ذات دلالت نکو چې سره له خال د چاوي د صفات مله صفات وي یا په من دلالت نکو مقصد چې پداسې ذات باندې دلالت نکو چې سره له خال د چاوي صفات وي اسم مقابل کله وخت داسې لکه دغه مثال چې کار رجل او فرس اس درجل او فرس څه دی دا داس ذات خو نه ده چې سره له خال د چا شوی دی د صفات شوی دی نو دغه په دمو د وسط لاک د چا شي ها اسم شي دا ته اسم نه شي وښه کنه او يدل یو دلالت په داس ذات باندې کو چې سره له خال د چا وي د صفات وی لکه احمر او ضارب او مضروب احمر من ذات من له الحمرت ضارب ذات من له الضرب چې دای ضاربي او مضروب ذات من له الضرب چې دای څه وی ها مضروب فالاول يسمى اسما وثاني صفه او ده اسمي دونت سي نو اسم چې مقابل دي صفه ذکر شي نو مطلق چې په ذات مجرده مده دلالت کوم لخاز صفه دي بشي مده ته اسم ايش او چې سره دي صفه دي دلالت کوم بیا ته ورته ورش صفه دي ورش بیا ته ورش صفه دي ورش فالمراد بالاسم هو المذكور هو المعنى الاول وهو اذر معنى ده معنى مراد لل اسم دلته ده معنى ده معنى سره ذا اسم خلاص مقابل لچا ده لل اسم شامل لاسم وصفته امر انا مخرج شامل لصفته او اسم ده چې بيته په مو اعتراض وکړي او صفته نه تاسو صحیح کیږي فشرط او شرط دي الف نون فيما نصرف فمن علي شمه نصرف هغه څه دي العالميه ده اعتراض پر دي چې هو زميشه تر دي چې الف لام ده الف نون مزيدتين ده دې ضمير مفرد ویل وروړه ده خود وادي چې به افراد ضمير به اعتبار انه سبب واحد ده په دې ته به سره چې دا څه شي ده یو او شرط ذلک الاسم یا فرشرط هو جو زمیر ذلک نام الف نون مزیدتین تا نراجع الف نون تا نراجع کا وسغا دغه سوچ کا ثنا ولا فرشرط هو جو زمیر ذلک نون تا نراجع ای اسم تا راجع کا چې پکی اسم شچکتی الف نون دی ای کی اسم د پورا چې د الف نون مزیدتین دی پښه اسم د پورا د شرط یاله می جی یخت راجع کا وای سم خو بیا څه ده خو لیکن ته اترا لیکن دا جو دا جو فندوار نه راځي ځکه مې چې سره شرایط بیان کړی دی اسم اسما د قران دی دی چې پر دي اسباب دی پر دي اسباب چې اثر کوی دی پر دا شرایط نو د علامیت نه دی الف مزیدتین دی اثر دی پر شرایط غاده نو چې سببیت پر شرایط بیانوي خو ضمیر پر شرط سوچ تر راځي سبب تر راځي د اسباب دی پر شرایط بیان خو ضمیر تر راځي ما وایي چې اسم ته چې 50 د سبب دی نو ته خو هیڅ نه راځي دا جواب چا کړی دی خو جواب امک شته او شرط ذلك لازم فهم تنعي من صرف العالميه دا العالميه لا تحقيق للزوم چې دا لازم شي لزياده ځکه دا سره دا زیادت یې لازم شي ځکه زیادت په مرز زوال شنه سیو دي زوال نه تشي نفوسي بو نو علامه پرشه یو او لیم تنع دخول الطاء تشي دي یاده پر چې دخول د تیپ تشي ام فیتحقق الشبه ما بالفی تنیسا بیوستی دی الفین دی تانی سره دی مشابهت شي زکات ته چې دوه علامې په شروع غي د الف لام لازم شو د الف نو څه شو لازم شو چې لازم شو اوس په دې باندې بیا تند شو تا زکات چې پرونه هو تا یې شروع تند شو لازم بیوستی مشابهت څه شي مضبوط شي مثال ته نو ویل کعمران یې ویني کبه کسره دی عین سره یې کپ فتحا دی عین سره یې کپ زما دی عین سره یې خو چې اسم شوی الف من مزیدتین علامه چې سوده غیر مزارف لک عمران عثمان وینه عرفان کامران دسه به بیر څه کنا په فی باندې عین کف فی باندې کلمه باندې تشه بیا زما وی ته تا وی او کان تا فی صفته او کذا الف من مزیدتین بچا شوی بس صفته شوی فانتفاء فعلانتنا ان کان الالف و نون فی صفت فشرطه انتفاء فلات بدا ورتا شرط ہو یعنی امتناع دخول تا ایتان اس دا دفع اعتراض کو چتا دا انتفاع دے فعلانتن بلے آغا فعلانتن چپو فتخ دے فتخ تا دائی کب زم تا مخروڑا ہے تے چھے انتفاع دے فعلانتن فعلانتنو پر شنوی نتا چھے دا انتفاع دے فعلانتنو شاید دا کی ما فعلانتنو شاید دا کی ما گو شاید سوچ کی مطق چکی تا دا کی ما گو شاید متوجہ شاید چکی تا دے فتخ تا فاوشای جی فامن دیسوی کبی زمت آوشا فاوشای کبی فتخ فاوشای خوش کنا بیا چیک تو تا یا چی آغا غاو نوی صفت چی پا معانس انتفاع دے فعلانتون نوی سمانا معانس پا وزن دے فعلانتون نوی بیا پا دخ تم چکو ندمان تا کسی ندمان ندمان بیا پا کور دادو چی ندمان دا تششی غیر منسغاشی نہ فغلانہ تن بوغنا یی بدل دادا عریان صدا عریان دادا غیر منصرف شی دات شی غیر منصرف شی زکہ تو داشت لگا ورای دی چ موانس وی پو وزن دے فعلانہ تن نبی بفتح ف ف عریان ها موانس پو وزن دے فعلانہ تن خون صبر تا انتفاع دے فعلانہ تن ہوے زکہ چ یہ موانس عریان تن دای اخو عریان تن عریان بزم فعلانہ یا پکور دا جو عریان سکا غیر منصرف کا چھ شرط پر موجود ہے اور سارا جو عریان سکا منصرف تھے اور کبھی زمی فاو شائے فعلانا تنو شائے یا پکور دا چھ ندمان سکا غیر منصرف کا زکا چھ شرط پر موجود ہے زکا چھ معانا سی پوزن دے فعلانا تن نشتا انتفاع دے فعلانا تن نشتا معانا سی فعلانا تن ندمانا تن دے چھ مانا درہ پا کوچ شمچ ما گوڑا زما دا مقصد نه چې په فابند زوار دی کازر دی دله چې تاسو په یوه خدا مانا چې موارث وي بتا نه بس انتفاع د فرانتون زما چې موارث په چا سره نه پتا سره نه پتا سره نه ستې چې په بند سوي نو اوریان دی ونظمان د زوار سره منځري دي ځکه چې موارث په وزن دی تا په بتا شتا ماشي ته سبیش دی فعلانتون زما یعنی امتناع دخول تا ایتن علیه لیب کی مشابهات ما چا مشابهات کا باقی پتشی لالف ایتن سارا خالیا ولذلك انصر فی عوریان مع انه صفه سارا جدا تشی صفه خبیر تک مان سچ دای عوریان وکیل پتی کی جنا شرط وجود فولا شرط سدای وجود فولا ویلی لانه متى کان مؤنث فولا چکر مؤنث فولا رو غیو لا یکون فرانت بس فرانت خاتم مقصد چ دی دی مقصد غاده چ مؤنث بتا نبی ودا ویله دا شرط لگاوی دی پر چا مشابهات دی الفین دی تانی سره تشی کوي شو اسکا تک بلاوی بیا مشابهات کم زره شزه کچ الف نون مجید ته الف الف الفین دی تانی خپل دی تن نک بلاوی او دی چکرا نو مشابهات څه شي کم زره شي دی و جن دا شرط لگاوی پښه کنا فایب کی مشابهات مال الفین تانی سره خالما سی دی مشابهات الفین تانی سره خپل خال بند څه شي دا باندې پښه کنا و من سما دا سمه نه ده ای سمه خو سمه خو د خور فاته فا نه ده سمه تعلیلیه ده پښه کړه سمه چې پره تعلیل دی پره و من سمه ای و من اجل ا دغه مخالفت و جنا فشت اختلف فی رحمانا اختلف فی رحمانا پر رحمان شی اختلاف رغلای ده انه منصرف او غیر ویلی فانه ليس له مؤنث لا رحمه ولا رحمانه نہ رحمہ نہ رحمہ نہ چا سی کے جو مپ انتفاع دے فوراناتو نوی نو اش موجود ہے انتفاع رحمانات نشتا نو ایت بل ایت بل غیر منصرف دی او سی کے جو وجود دے فوراوی رحمان نشتا ای منصرف بل لگا چ شرط نہ موجود لگا چ دم انات نہ رحمہ رسی و نصر سی رحمانات نوسی لانه صفه خاصه لله تعالى لا خالص خدای صفته لا يطلق على غيره تعالى وبل چمند اطلاق نشلا على مذکر ولا مؤنث فعلى علامه لمن فيجي مثلا من شرط الاندفاع فرعند فهو غير منصرف وعلى مذهب من شرط في هو وجود فرع فهو منصرف دون سكران فسكران شيء اختلاف مشابه اتفاق سلاي غير منصرف تاي فان ولا خلاف في منصرف لوجود الشرط على المصابين فان مؤنث سكرا معنى سلاي ها سكرا دا انه انتفاع فلانتين هرغ وجود دي فعلى هرغ لا سكران دون سكران تن معنى سلاي دون ندمان اپنا ندمان سے نشتا دون ندمان ندمان اختلاف مستقيم دون ندمان او ندمان نه ندمان چې اختلاف ته بدات سره یا دات سره غیر دم صرف ته دات سره دم صرف ته بیا ندمان بیا دا زوري لري پر غلای شاور کړه چې ساشتا له فین ولا خلاف فی صرفی اته په صرف شلور سره نشتا خلاف بل اتفاق من صرف ته ویلي لانتفاع شرط علی المذهبین انتفاع د فعالانات نه شته بلکې فعالانات موجود نه دمانه ته یعنی اونو وجود د فعالشت نو شرایط موجود نه وی لہذا منصرف ته بل اتفاق به ځکه معنا سي ندمانه ته دی لا ندما خو ادا کلا هذا اذا كان ندمان به معنا ندیم چې د مجلسي معنا وکي او کده ندیم معنا وکي ندمان د ندیم نه وخلې ندمان هغه کس ته چې پښمونی به خبر مونی فهو غير منصوب بالاتفاق ځکه مؤنث ندما ده الا ندما پر پښمونه شته ته ندما ویل شي چې کی ماشه ده په وشه باندې خپه ویل شي ندما ویل شي نو دی وجنا غا مو خدمي شر ویل دي ندمان منصرف کې بوت از مندمت تنیس او بتا بوت و معنی یش ندیم ور از ندم بوت مؤنث دان به الفش قابل به انصراف شو د نست مستقیم دورې ته کوي نو خامه ده فاول نو پیلا بس ты...